Radioteatro, a Fiestra Valdeira. Os alumnos de cuarto de ESO de Artes Escénicas conmemoramos os 90 anos da publicación da obra teatral A Fiestra Valdeira, de Rafael Dieste. O elenco: Javier Laya, como Don Miguel. E que entre nós? Teche pasado algunha vez? Sandra Quintás, como Dona Balbina. Raposón, vaya, ti queso non que lle quiten a fiestra ao cadro? Marta Prado, como Adelaida. Ah, perdoen vostedes, non sabía, coidei. Alberto López, como o señor Baldomero. O demo dis, o demo non che pinta, soplache e nin te ve no espello. Alba López, como Nogueira. Urcus, non ten volta. E como Caramañolas. Agora queremos que o cadro vaya como vai, e irá. Elena Díaz, como Antonio. Estou agardando que me digas algo, pero aí xo eres home de letras. E como Dourado. Non me tocaba a min falar, pero hai que falar. Laura Liñeira, como Matapitos. Caramañola vai mercar tres mundos, dous cadros, unha garrafa, sete platos e unha mesa de noite. E como Bello Anónimo. E a nosa rapaz da bordo rirás a fartar. Nuria Fociños, como Garreante. Non desprecie ese diñeiro, é diñeiro limpo e relocinte, ouro e prata do mar. E como Mozo Anónimo. Eu son outro bárbaro, Don Miguel, pero como poida non faltarei a festa de Radeira. E Ainhoa García, como narradora. Na casa de Don Miguel, vello de boa planta que foi mariñeiro na súa mocedade e fixo despois fortuna no Brasil. En Falamelide, Radioteatro A Fiestra Valdeira, de Rafael Dieste, interpretada polo Club dos Interrompidos. Segundo lance. Na casa de Don Miguel e na mesma xa. Vai caindo o sol e cando rematen as esteas derradeiras será xa anoitecido. Don Miguel e Doña Balbina, ela sentada. Il, cabiloso, vai dunha banda a outra. Eu coido que o pintor ten razón en xa opoñer. Un pintor non é un xastre remendón. Faixo o retrato de balde. Que xeito tens de discurrir, Balbina? Non me fai o retrato de balde, pero cando lle encarguei non lle puxen esas condicións que agora se vos antoxe. Pois que cobro o seu traballo. O que fixo é máis o que agora se quer que faga. Pero se empeñaron nos deixar un cadro que non nos gusta... Se ele non se empeña, Balbina. Ele xa o dixo, está disposto a levar o cadro, mas non a emendalo, ainda que lle enchamos os petos de ouro. Leválo, il, para mostrarle a quen se queira rir a nosa conta. Non, primeiro págase e arráchese, ou chamas outro pintor para que faga emenda. E coidas ti topar outro pintor que, en sabendo a historia ou vendo o cadro, queira remendalo? Mira, Balbina, que os artistas de hoxe poden non ter moi listas as louvanzas para a obra dos demais. Pero poñerlle man, como non queiras que chama calquera pintaportas... Eu o que digo é que non foste da bondo enérxico, dándolle razón en todo. Como había de che facer caso? Cando veño outra vez, falo con il. Don Miguel alarmadísimo. Non, Balbina, non. Falarei eu do xeito máis arrotado que poida, pero ti non. Mira o reloj. Coido que xa non tardarán vir. Pausa. Como non miría o xe Baldomero? Nin onte, nin noutronte. Cantos días hai que non ven? Estismando. 4, sí, 4. A derradeira vez que falamos non era de sempre. Nin sequera me quiso aconsellar nixo da emenda. Foise escabulindo e nada me dixo. Que falla nos fai o seu consello? E se Baldomero vai me parecendo máis raposo e, sobre todo, máis grusmia do que sempre coidei. Grusmia? Onde se lle beben de xamais en vexa Baldomero? Grusmia de que e de quen? Ben sei o que falo. Que di años teria que ver iso que dis que sabes co ese cadro? Ben sei o que falo. Remataré desvirándome tolo. As cousas ruins que non se poden dicir ben claras porque a vergonza non deixa dicilas. Deixádelas abicar e agachádelas de seguida con peño de que eu, pola miña conta, entendo o que non quero entender. Porque non quero ter esas entendedeiras, Balbina. Preocupadísimo. Grusmia. Xa sei que non queres entender nada. Vivir as escuras e moi contento é o que fai a túa gloria. E entrementres... Outra vez. Entrementres que? Entrementres vanche rodeando os alabeiros, rabuñando os grusmias e despreciando a xente soberbia. Cuidarás que che entendín. Alabeiros, grusmias, soberbios... Xa me dará a razón o tempo. Silencio longo e resentido. Don Miguel deténdose e tímidamente. Mandástelle o traxe dourado. Coides que cho vai agradecer. Non coñeces ti... Mandaste yo ou non? E non lle había de mandar. O que tería que aturar un día ou outro se non lle mandase. Non daría escalado. Mandei yo un pouco por Matapitos. Reparando Matapitos que abica pola porta da dereita. Velaí o test de volta. Chega Matapitos, co traxe pendurado do antebrazo. Non estaba na casa? Estaba, sí, señor. E logo, como non lle deixaste o traxe? Díxome que non o quería. Doña Balbina chea de ledicia insan. Non che dicieu que o tempo había de me dar a razón? Axiña máis comeza a dar. Ai tes os soberbios. Érguese e vaise. É moi raro iso, Matapitos. Dime como foi. Es comezo polo primeiro. Polo primeiro de todo. Matapitos despois de arañar a cabeza coa man libre. Podo pousar o traxe? Guinda co hilo onde queiras. Ainda que sexa no chan, nun corroncho. Matapitos moi ben mandado e porque lle divirte guindar o traxe. Bótalo lonxe de si. Es moi mal criado, Matapitos. Que maneira é iso de guindar o traxe? Matapitos erguió do chan e volve a pousalo no mesmo sitio con moito cuidado. Ti non me entendes, rapaz. Non che estou dicindo que o poñas arriba dunha cadeira. Non, señor. É verdade, pois pono. Matapitos erguese e vai obedecer. Ou senón, agarda. Chamando. Adelaida, Adelaida. Síntese chegar a Adelaida. Leve ese traxe e pono ben posto no armario. Adelaida chegando. Xa sei o que dixo Farrapento de Dourado. Outra vez Farrapento. Farrapento soberbio, ti és demasiado bo. Don Miguel furioso, tomando unha resolución súpita. Garda o traxe para ti, Matapitos, que cho arrombin. Quizás dea para dous. Papai, ti toleas. Matapitos picado. Non o quero. Adelaida a Don Miguel. Aínda non escaramentas. Velaí tes outro soberbio. Eu non son soberbio, xa que sostinan... Iso quixeras, dama co traxe. Matapitos tendendo o traxe, moi altivo. Non o quero. Ou levas o traxe, Matapitos, ou douche unha lasqueta. Deme a lasqueta, non o quero. Adelaida adiántase e dai unha lasqueta a Matapitos. Toma a lasqueta, malcriado. Matapitos arrente de chorar. Que teima de que levo o traxe. E ben, levarei, non? Adelaida erguendo a voz. Ti que este mofar, dame o traxe, acabouse. Matapitos volvendo a tendelo, furioso. Pero si non o quero. Adelaida recollendo traxe de mans de Matapitos. Aínda co quixeras. Iso xo sei, o dono non son eu, é Don Miguel. O dono son eu, acabouse. Don Miguel decidido. O dono son eu, e aquí non hai máis dono que eu. Arrebátalle o traxe a Adelaida, que se vai medio noxada, medio rindo. Don Miguel pousa o pantalón en calquera sitio. Achégase con ar agresivo a Matapitos. Ispio da chaqueta que leva e guinda con ela. Logo, poñéndolle a nova que lle queda, naturalmente moi folgada. A chaqueta levará a la posta, así non haberá lío. Matapitos deixa facer. Arrefeiga as mangas porque lle quedan moi longas e despois de recoller do chan a súa chaqueta, busca onde pousala. Egoísta que se fai. Iso deixase nunha corredoira. Guindala. Pesas gardar iso. Para diario xa che darei outra. Xa sei a quen xa teño que dar. Iso é conta túa. Dime agora como foi o caso que che aconteceu con Dourado. Escomenzando polo primeiro de todo. Boa de contar. Vai dona Balbina e dime. Leva ese traxe dourado de parte de Don Miguel. Vou eu e levo o traxe dourado. E vai dourado e dime. Non o quero. E vou eu e veñome co traxe. Nada máis. Pero como cho dixo? Matapitos arremedando desdén de dourado. Así. Non o quero. E fixo coa man. Non o quero. Don Miguel calacheo de pesadume. Sigue Matapitos. E había ali moitos homes. Moitos homes? Onde? Píchelos. Vinos por unha reganduxa da fiestra, que hai par da porta, cando Dourado marchou. E por que ollaste pola reganduxa? Porque sentín bouga. Non se debe axixar polas reganduxas. Non, pero eu mirei, e vinos alrededor dunha mesa, e na mesa había moitos billetes e pías de pesos. E que dicían? Estaba ollando cando me decatei de que non se debe escoitar polas reganduxas, e vinme. Tens razón, Matapitos, non se debe escoitar polas reganduxas. Doña Balbina entrando pola dereita. Eu non estaba escoitando. Ninguén dixo que estiveres escoitando. Coidei. Ao reparar na traza de Matapitos, non pode conter a risa. Con mofa. Estás ben guapo, rapaz. Matapitos, despois de agradecer cunha sorrisa, agabanza. Pregunta a Don Miguel. Pódome ir? Cando queiras. Estará o balando na dante mañán á 10 da mañán. Matapitos, despois de botar as súas contas e mentre se vai despoxando da chaqueta de Don Miguel e collendo a súa. Denantes ás 10. Pois dixo ora ben pola casa. Poida que vayamos ao leste. Ao se fixaren que Matapitos sacou a chaqueta. Por que sacaste a chaqueta? Doña Balbina mofeira. Volve a poñer, rapaz, que che está moi ben. Ben halle de quedar cando lle roben ou lle fagan dúas. Non si, Matapitos. Non te esquenzas do pantalón. Logo, pódome ir? Xa che dixen que cando queiras. Vendo que o neno se vai sen levar o traxe. Matapitos, Matapitos. Que lle queres? Deixo ir. Ou vai en serio de lle dar o traxe? En serio, é logo. Matapitos virándose, xa na porta a punto de fuxir, cunha sorrisa leda e xel, como poñendo fin ao xogo. Pero si non o quero. Vaise correndo. Quen entende a matapitos? Non dicirás que iso é soberbia. Non, pero arremedo dela. Tampouco, tampouco. Como diría eu? Se é unha cousa moi clara, moi clara... Quédase estismando mentras doña Balbina recolle o traxe para leválo ao interior e tornar de seguida. Doña Balbina de volta. Xa non pode tardar en chegar o pintor. O que hai que lle dicir é ben terminante. Non se lle pagará o cadro mentras non faga os troques que se lle pediron. Un pouco dura de dicir. Por dicilo nada se perde. Don Miguel cala caviloso, ao cabo dun silencio. Preocúpame e doime a resposta de Dourado. Hai que mandalo chamar. Xa tiven ese cuidado. Ou pensas que a min non me doeu tamén? Pois tivestes un bo acordo. É que, prometeu vir? Sí, dixo que a xiña viría. É que non viría el soio. Que non viría el soio? Non entendo iso. Nin eu. Repinica a campaíña da porta. Debe ser o pintor. Don Miguel, un intre caviloso, fai por se espilir, ao sentir pasos, para se enfrentar co visitante. A voz de doña Balbina desde a porta. Fago favor de pasar. Entra Antonio seguido de doña Balbina, que se vai en silencio pola esquerda. Antonio, serio, pero con cordialidade. Como lle vai, don Miguel? Non sei se adiviño para o que me chama. Co que xa lle falei outro día. Podes adiviñar o principal. Ah, xa entendo. Non é para seguir a nosa obra sen desviar o rumbo. Anublouseme a pouca esperanza que traguía. E cale entón a novedade? Sempre se poden volver a considerar mellor as cousas. Non pense que non cambelei ben que me dixo. Sí, ben sei que para un artista sincero como vostede ten que significar sacrificio. Non digo traballo nin dificultade, sacrificio. Poñer man nun cadro para estrangoar a súa unidade, como vostedes din, pero mellor con algún deses toques que un artista sabe. En fin, eu diso non entendo. Solamente sei pregalo. Eu non sou máis que un vello que quer deixar contenta a súa filla. Por favor, don Miguel, lémbrese ben. Se lle falei da unidade do cadro, foi para me referir a de vostede. Algo recordo, sí. Pintando un cadro falso, mentirei. Un cadro que ni sequera vostede, alá no fondo, quer que se pinte. Deixemos iso aparte. Ben, deixémolo aparte. Facendo, digo eu, ise é remedo de cadro. O don Miguel de don Miguel poida que non se mova do seu ser. Supoño que non. O cadro dicirá o que queira. Non por iso vou deixar de ser canzón. Antonio seguindo. Pero don Miguel dos outros, o de Matapitos, o do señor Baldomero, o das Gabotas, o do Mar, o do seu nome vivo, coida que non vai padecer nos seus alicerces. Se ises outros que di saben quen son, non vexo cunha fantasía máis ou menos posta aí en troques da fiesta. Poida murchar para eles o meu nome. Non. Por aí non me vai faguer ciar na miña teima. A súa teima non é súa. Por aí empezo eu. E por iso non pode pasar o seu retrato. Sería o retrato de outro ou, mellor dito, de ninguén. Vostede poderá, polo que sexa, pedirme que lle faga o retrato de don ninguén como se fose o seu, cun fondo de xardín, o xardín de ningures. Pero eu non podo tomar sobre min isa encomenda. Quer saber por qué? Porque lle quero ben. Se me quixera, non cedería como cedín por cariño a miña filla. Xa sei, como ia vostede ceder por outra cousa? Pero non ve tamén que, xustamente por cariño a súa filla, non lle está permitido ceder? Sospeito que me estou liando. Imos por partes. E aquí non vexo partes. Moi ben, eu tampouco. O que ela quer é agora todo para min. O demais, cando me vai a deste mundo... Está lonxe ese día, don Miguel. Pero poñámonos no caso. Deixe voar o seu amor máis alá da morte. Vele aquí o pai desa rapaza que deberá lembralo. É cousa súa? Non, hai que axudarle dende agora a se lembrar ben de seu pai e a sentilo querelo na lembranza como il foi de verdade e non como non foi ni quería ser. Deixar voar o amor máis alá da morte cousa ruim. Pero que fai vivir? É ver. Estou vendo. Cun pouco máis de pulso xa me parece que podría ser pintor. Pero unha cousa é ver e outra dicir si ou non. Cando dicindo non, se fira unha rapaza noviña, cheia de ilusións. A esa rapaza noviña é que educala. Ter tan estudos. Adornos. Polo demais, ela é quen fire. Ou non. Eu xa non sei se vostede, querido don Antonio, me estará garimando ou dando unha tunda. Talmente como a de neno me pasaba co finado de meu pai. E ben, e aquí entre homes, eu certamente non deixei de me sentir unha amiga aldraxado cando esa rapaza... Non me conte nada, adeviño. Don Miguel, outra vez arrepentido. É dicir, aldraxado ou que se di aldraxado non. Coida que se fose así, houbera proposto ningún troque. Hasta me parece que fun con ela no primeiro intre duro demais. Por iso vostede sinteu o anceio moi natural de curar a do susto. E por iso despois foi mal demais. O mesmo que agora, cando coida ter sido mal demais conmigo. Volve aí xa teima súa, que non é súa. A bofé que é vostede un bo retratista. Rín os dous. Cando entra doña Balbina, topaos en silencio. Doña Balbina dirixíndose ao pintor. Teño a seguranza de que o meu marido aínda non lle dixo claro e como é debido o que quer. O que queremos? O que quer é que lle diga vostede canto cobra por facerlle o retrato os troques de que se lle falou. Señora, eu son un artista malo si vostede quer, pero que non se deixa sobornar. Entra Adelaida cunha revista na man. Boas tardes. A cuestión aínda máis sinxela. Meu pai querelle dicir que non lle pagará o cadro se non o enmenda. De veras ten mechido de sorpresa a claridade con que falades hoxe. Antonio pálido, conténdose. Señorita, tería moito gusto en que seu pai non me pagase o cadro porque destonces levaría o conmigo. Matapitos asomando, ampexante, pola porta. Boas tardes. En baixo agardan Caramañola, o Guerreante, Dourado, o señor Valdomero e dous mariñeiros máis. Voulles decir que está aquí don Antonio, se poden agardar. Vaise voando. Por iso, diría Dourado que a xiña viría e que non viría soio. É mellor dicirlles que volvan a outra hora. Convería deixar dunha vez resolto o asunto do cadro. Non, prefiro marcharme. Xa volverei a recollelo. Recollelo? Non pode ser. Ten que haber outro arreglo. Matapitos de volta. Tamén quero falar con don Antonio. Dígolles que suban. Sí, fainos pasar. Agarda, agarda, diaño de rapaz. Xa se foi. Ímonos, Adelaida. Vanse as dúas. Don Miguel despois dun silencio. Queren falar comigo e con vostede. Non entendo. Que teñen que ver co asunto do traxe os mariñeros que veñen con Dourado? E que ten que ver Dourado con vostede? Non sei ben quen é Dourado nin de que traxe me fala. Síntese bouga pola dereita e a xiña entra Matapitos seguido dos mariñeiros. A estea fora se escurecendo. É casi anoitecido e síntese a premio de acender a lámpada. E que ven xa? Os mariñeiros, coas boinas na man, din todos: boas tardes, nos dé adeus. Veñen todos vestidos co traxe de traballo menos Caramañola e o señor Valdomero, vestidos de media festa. Os mozos, que son o Garreante e máis un dos mariñeiros que non se nomean, levan traxes de mahón e boinas tinguidas. Dourado e máis outro mariñeiro anónimo visten a estilo dos vellos mariñeiros humildes. Traxes pardos, con curiosos remendos e zapatóns medios parrancados que cecais puxeron para ir na comisión. Camisetas de baeta roxa e cor laranxa, medio entreabertas. O pintor retírase ao segundo termo. É don Miguel, xovial, que ensaia ao encontro dos mariñeiros. Quen vexo por aquí? Ben, Valdomera de sempre. Aínda que tempo ha de haber que non vos vexo nista casa xuntos. Sentádevos, sentádevos. Os mariñeiros rosman que están ben de pé. Como que irades, pois... Extrañado. Estades moi calados. Querendo animar. Que foi de ti estes días, Valdomero? Ah, Dourado, xa me explicarás aquelo. Hai tempo, hai tempo. Porque supoño que a vosa visita non terá que ver. Non, claro que non. Unhas copas. Matapitos, traes da lá adentro. Que non, xa vos apetecerán. Se non agora, despois. Traenas de todos os xeitos, Matapitos. A botella e copa Valdeiras? Naturalmente. Coñac, non? Si, trae coñac. Pois, dicide algo. Vaise Matapitos e volverá a xiña co demandado. Ponlo todo enriba do velador mentre siga a estea. Non me tocaba a mí falar, pero hai que falar. Viñamos... O señor Valdomero intervindo. Viñamos ver o cadro. Eu xa vin. Estes compañeiros... Sí, porque nos dixeron... Dixeronnos que estaba moi ben. Pois mirade. Ábrese a roda para ver o cadro. Que dís, Garreante? E ti, Caramañola? Ainda non hai moitos días que falei de vos. Que dicidís do cadro? Digo que o cadro hice é mismamente un ceo no que me quero ver. Eu digo... Digo que está moi ben, pero non é vostede. Poida que fose ou que a nos non lo parecese antes. Antes? Antes sí, pero agora... Non vos entendo. Eu coido que está moi ben. E que é tan verdadeiro que, se aí non me vedes, xa non sei como son. Eu tamén coido mesmo. Pausa. Logo, xa non. Eu non sei falar. Silencio longo. Din que, polo visto, a fiestra... Esta frase dixo todo e todos calan. Don Miguel con esforzo. Que queredes? A mulher e a filha... Enérxico. E máis a mí pareceme que coa emenda que din quedará ben. Non lle parece, don Antonio? Os mariñeiros coidan que non quedará ben. Pausa chea de ancellos. Despois, di con moita mesura. Eu tamén coido que non quedará ben. Outra vez silencio longo. Caramañola, solene. Escoite, don Miguel. Inda que estes anos derradeiros foron facturentos, nós somos probes. Sí, nós, quen máis, quen menos, somos probes. Non é desonra dicilo, e don Miguel ten lo cinte folgura de bens. Mereceos, sí, señor. Onde está o Grusmia que o desminta? E aquí non. E aquí estou eu para dicir que non. É ou non é certo? É certo. E aquí entre nós. E fora tampouco, se temos que falar polos outros compañeiros. A envexa, cando reló o sangue, vense ben as caras. Olle aquí as nosas, que son as de todos. E se algún veu coises contos... Ninguén me trouxe aquí conto ningún. Nin ia ser eu que os coitase. Non, envexa non. Nin crás ningunha desenreira. Fachenda, eso sí. Fachenda de cun mariñeiro como a nós... Pero agora é outra cousa. Alá se nos vai a fachenda. Porque un tamén sinte. E vese que vostede falou ben o garreante, xa non é o do retrato. Sigo sen entendervos. Dicide o que queredes. E ben, queremos que o retrato vaya como vai. Irá como eu queira, pero como non me falastes así cando che pedía consello? Fochestes escabulindo e nada claro saí dos teus beizos. Hei de pregar eu que non me ofendan os máis bellos amigos. Agora queremos que o cadro vaya como vai, e irá. Irá, porque o cadro é noso. De vostede non pode ser. Non ve ben que ese cadro non é de vostede? É noso, e nada máis que noso. Ben falado, cadro é noso. É noso, diante do noso señor e da virxe patroa do mar. É noso, e levarémolo. Vos toleades. Non toleamos, non. Levarémolo porque é noso, e porque, aínda que somos probes, o ano foi de sorte. Así que, canto quer polo cadro, don Antonio? Nos xuntamos 1000 pesos. Abondan. Abondo a vos ancello de levalo. O cadro é voso, garda 2000 pesos. Os 1000 pesos ou os que vala o cadro aceptaráios vostede, aínda que sexa pola forza. Sí, sí, tenos que aceptar. Non desprecie ese diñeiro. É diñeiro limpo e relocinte, ouro e prata do mar. Iso non poderá ser. En deixa máis. O cadro é meu, son eu, son eu. De súpito, o garreante arrandea no ar o brilo dunha faca. Eu digo que poderá ser. Cun movimento rápido, fai esbardar a todos, e nun xiro hábil e garboso da faca, arrebatalle ao cadro o anaco de lenzo en que se ve o mar coas lanchas, ou peirán, as redes. Todos afogando a voz de don Miguel, que di que aquelo é cousa de tolería ou de soño. Abóndanos con Isanago, 1000 pesos por Isanago, dinheiro limpo e relocinte, ouro e prata do mar. Vanse os mariñeiros levando o anaco de lenzo con moito rebumbio. Don Miguel, imperativo e furioso, doña Balbina, e Adelaida que asoman pola esquerda preguntando que pasa. Ídevos, ídevos. Despois dun intre de silencio. Que lle parece disto, señor pintor? Antonio, ambiguo. Xurdio asunto para unha comedia. Contarilla Nogueira. Baixe. É isto unha comedia? Desconcertado no medio da estea. Onde está Matapitos? Chamando. Matapitos, Matapitos. Matapitos detrás do cadro de sorte que don Miguel veu no marco da fiestra baldeira. Estou aquí,